Nu mai știu unde am rămas. Ok, da. Summer Kiss Casino Mix, live de la mare, live de la soare, de pe o plajă plină. DJ-am și Olex, facem cu mâna aici foarte, foarte mulți chisoman pe plajă care vin să asculte Kiss FM în boxele de pe plajă. Îi salutăm pe cei de acasă, până la ora 18 suntem împreună. Aseară am avut un show foarte frumos aici în Costine și cu Sander Van Dorn. Bine, unii au dormit la ora aia, dar numai ce mai Sander cântează. Van Dorn a fost pe o scenă imensă, chiar aici pe plaja Locabici, am stat până dimineață târziu. Olix la fel a avut un party la Ploiești, nu? Da, da, da, foarte frumos acolo, ne-am întors mâine, adică în seara asta ne întoarcem înapoi acolo și tot așa, ne întoarcem. A fost cu Cio Rebel pe scena Summer Kiss, am fost cu el și în direct, nu mai știu, am fost cu el n-am în direct. Am fost cu el, de fapt, în direct, da, asta direct. E altă poveste, nu mai discutăm. Oricum, aveți pozele și filmările de la nebunia de aici, de pe plaja Locabici cu Cio Rebel. În câteva clipe vor apărea pe site-ul kissfm.ro la secțiunea Summer Kiss și pe facebook.com/kisskissinthemix. Hai să începem, Adele, Someone Like You, salutare de la mare, vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri. Down. acolo pe plajă și vor să aibă internet gratis sau hotspot Kiss FM cu parola Ascult Kiss FM într-un cuvânt și cu litere mici. Avem internet pe toată plaja. Așa încât scoateți device-urile, aparatele, iPad-urile, telefoanele și așa mai departe, hotspot Kiss FM. Și lasă până la device-uri, trebuie să spunem că am văzut ieri, cred că prima dată, oameni cu laptopul pe pătură. Da? Deci nici măcar pe șezlong, direct pe cearșaf, lângă nisip. Oare mai merge a doua zi? La cum zboară nisipul pești prin stațiune, sincer, nu știu ce. Bine, să ajunge acasă fără laptop, clar, adică nu mai merge. Te întrebi, dai, pum, nu mai merge. Bă, dar ce are, mă, nu mai merge? Păi ai fost cu el pe plajă, ai uitat? Poate omul lucrează la un service de calculatoare și se ocupă să și-l repare. Ok, avem Shopol, Touch the Sky, piesă nouă, sună foarte, foarte bine, după care o mixăm cu R. Kelly, Burning Up, o piesă mai veche, foarte, foarte tare. În direct de la mare, de la soare, de la Costinești, Summer Kiss, Kiss in the Mix, DJ Young and Olex. Vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri in the mix, party people. I came to celebrate. So get it live with me, baby. Can you ride with me, baby? It's never too late. So get it live with me, baby. Can you vibe with me, baby? Girl, what's it gonna be? Just let the rhythm come set you free. You know I got it, girl. You for listen me keen. I got the ticket to fulfill your dreams. Just touch the sky with it. Just touch the sky with it. Just touch the sky with it. Just touch the sky with it. On fire, burn it up, girl. The way you dance, you are my one desire.

hidrogenul și oxigenul în chimie. Kiss Kiss in the Mix, în direct din Beach Bar, în toată țara, ne auzim în toată rețeaua Kiss FM. Ideea foarte tare care îmi place maxim, să fii în Beach Bar, să ai studioul aici, jumătate împărțită Beach Bar-ul cu colegii care vând în bar, jumătate suntem noi, pe nisip, pe plajă, în mijlocul plajei, cu marea în față și de aici ne auzim în toată țara, ne ascultă aproape 3 milioane de oameni în fiecare zi. Cam așa, cam așa. Câte frape ore ați vândut astăzi, apropo, domnul Young? Câteva zeci, ca în fiecare zi, de dimineață până acum 20-30 de frapeuri. Iar ați epuizat stocul, să înțeleg. Da, pentru că sunt cele mai frumoase frapeuri. Le-am pus și pe Facebook, dacă vreți mai facem o poză să vă convingeți că avem cele mai bune și mai arătoase frapeuri aici în Beach Bar. Și pe tot pe Facebook-ul lui DJ Young găsiți și poze cu Cerebel de mai devreme, poze așa la cald, ca da, să zic așa. Căutați DJ Young pe Facebook și acolo avem poze exact din momentul în care Cerebel se află aici în Beach Bar. Avem și dedicații, sunt două dintre ele încă de la prânz lăsate pentru ora 16, adică pentru direct, dar și pentru că mai e acolo. 5 până sfert, hai să le citim atunci, de la Mihaela Dimizil pentru fratele ei Andrei cu mesajul: nu mai fi supărat că o să vii tu la mare. Și de la Georgiana și Florentina și toată gașca din Târgoviște pentru Beatriz, la mulți ani, te pupăm dulce. Mai sunt trei mesaje. Dar ne ocupăm mai târziu de ele. Avem Smiley, Love is for Free, Luckily I Follow, Rivers, Corina, ta și Stroke 69 împreună cu Aisa, Beautiful Smile. Vara asta la Kiss FM, asculți doar hituri. I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey, no. We don't need any money. We love each other, cause love is for free. the dance floor. Alongside number one selector who mash up the place. Where is the beauty? Rock 69 și Aisa la Summer Kiss Kiss in the Mix live de pe plaja Loca Beach din Beach Barul Kiss FM. Ora 17 fără 4 minute, suntem în cele 2 ore neîntrerupte de reclame. Continuăm așadar tracklist-ul nostru live de aici de pe plaja Loca Beach din Costinești. Avem Lorin Euphoria, avem Don Omar și Lucenzo imediat Dance Up to Duro și ne întâlnim și cu Adele Set Fire to the Rain, remixul românesc al băieților de la Addictive Elements. Sau Set Fire, adică să tragem fire pe plajă, nu? Hai să continuăm mixul, dedicațiile voastre puțin mai încolo. Cei care vor să lasă mesajele pentru cei de acasă pot să vină aici la Beach Barul Summer Kiss. Dedicațiile sunt gratis, desigur. Și se aude, desigur, în toată țara, vara asta la Kiss FM. Ascunzi doar hituri. Bye. Kiss Kiss Dynamic, 5 și 6 minute. Suntem live din Beach Barul Kiss FM de pe plaja Loca Beach. Plajă care azi noapte a fost luată cu asalt de Sander Van Dorn, DJ-ul internațional de muzică trance, Progressive Electro, un program foarte, foarte tare. A avut și DJ români în deschidere, desigur. A fost și foarte mulți oameni pe plajă, din câte am văzut eu. Au fost niște colegi, niște poze, lasere, chestii, nebunii. Câteva mii de oameni azi noapte pe plaja Loca Beach, la concertul Sander Van Dorn, un eveniment chisetăm de sigur. Hai cu un mesaj de aici de pe plajă. Zice așa, pentru frățiul nostru Florin de la Schimbă, te pupăm de la Cosinești și nu fi botos, ne gândim la tine, Mirela, Violeta, Silvia și Gina, love you! Și facem cu mâna și acolo la cameră, o să ne vadă el la un moment dat. Da, cineva ne filmează și apoi o să se pună, desigur, pe YouTube filmulețul sau pe Facebook-urile voastre. Se arată omului căruia tocmai am făcut dedicația. Avem așa, Bucovina, un remix foarte tare pentru Ian Oliver și Chantel. O să ne întâlnim și cu Ina, tu și eu, varianta pop-rock care ne place nouă foarte mult. Și mai apoi ne întâlnim cu Shakira și Dizzy Rascal, Loca, remixul de la Freemasons. Loca pe plaja Loca Beach, Summer Kiss Kiss in a Mix, Olix și DJ Young împreună cu voi. Până la ora 18 live de pe plaja, așadar, vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri in the mix. luni. Summer Kiss Kiss in a Mix. Foarte, foarte multă lume la plajă. Este mini-vacanța care ține de miercuri de la Sfânta Maria până mâine. Este chiar până luni. Minim vacanța. Minim 2 vacanța până luni, chiar marți, pentru că luni, marți, amare, se schimbă turele, turiștii, chisomani, vin alții. Cam așa e weekendul până luni inclusiv. Hai să vedem ce dedicație mai primit. Avem de la Ionela pentru Oana și Liviu din Balș cu mesajul distrați-vă casă de piatră. Pentru prințesa Daisy, Summer Kisser fierbinți din partea lui Don Basil și Blondina. Don Basil, de la Florina pentru cei mai scumpi părinți pe care îi pup și îi iubesc foarte, foarte mult. Continuăm cu Ciuciacea, DJ Magnum Remix pentru Paul Lucas. Ne întâlnim și cu Jennifer Lopez, I'm Into You. Avem Jamie Hun, Shura. Și apoi încă două piese surpriză. Vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri in the mix. Don't care.

FM, Olix și DJ Young împreună cu voi și noul single. DJ Young deasupra tuturor. Hai să ne ocupăm și de o nouă tură de dedicații. Avem așa de la Ovidiu pentru Simona Simonica, cea mai frumoasă fată din Iași, cu mesajul "Hai la Costinești, că e cea mai mare distracție aici, n-o să regreți", zice el. De la familia Gogonea din Sușeni, Malu, Spart, pentru toți ascultătorii Kiss FM și fina lor Georgiana, nu, Gianina și Ștefanel. Fanii Kiss FM în Răiți, vă salutăm cu drag, nașii! Asta pentru că este un mesaj scris de mână, cineva l-a dus aici pe hârtie. Cum era, Malu cu flori sau ce mal? Ce Malu? Malu care era. Da. Și de la Corina din Bacău pentru iubitul ei frumos, Cristi, cu mesajul îți mulțumesc că m-ai adus la Costinești și te iubesc foarte, foarte mult. V-am promis două piese surpriză, așa că două piese surpriză o să fie. Nu zicem ce. Hai să nu prezentăm niciuna, pentru că ori să vă placă, sunt două super hituri. Vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri in the mix. Și fără bani put you down, I Rihanna round, pa pa bum bum. Boy, boy, boy, boy, watching now, she put you down, I Rihanna round, pa pa bum bum. Să avem ascuns doar hituri. Încheiem aproape 2 ore non-stop hits, 2 ore neîntrerupte de reclame. Da, după pauză scurtă avem încă 3 piese mixate înainte de ora 6. Ziua cu numărul 51, live de la mare, de la Summer, Kiss Kiss in the Mix, DJ Young and Olex. Ne toacem repede vara asta la Kiss FM. Ascuns doar hituri. Am întors în direct sau la Kiss Kiss in the Mix de pe plaja Loca Beach din mijlocul plajei de pe nisip, din Beach Barul Kiss FM. O zi cu mai puțin soare, dar nu știu, cred că ne-am obișnuit deja în weekendul să fie așa și vin artiștii care aduc soarele. Asta a fost destul soare. Cerebel era și transpirat pe scena Summer Kiss și la un moment dat cu mâna așa se uita pe cer și a zis: trag cortina să intre soarele în nori, că mi-e foarte cald pe scenă. Și a intrat soarele în nori. Bun. Hai să continuăm mixul cu Dead Man Walking. Ne întâlnim și cu Van Pleacă. Avem Like Chocolate, Maria Maria. Și apoi o piesă pe care o știm din playlistul Kiss FM, DJ Frankie, Broken Wings. We'll be right back. say my name, por favor. Maria, Maria, cúrame tu amor. piesă nouă și un proiect de debut, îl știm foarte, foarte bine, DJ Frankie, Broken Wings. S-a filmat și videoclipul, va fi gata în curând, chiar în acest weekend la mare. O să avem în curând videoclipul gata pentru piesa asta. Facem o pauză scurtă de tot pe ziua de azi. Pauză de scurtă de tot, mergem fiecare la treaba lui, tu la cină, eu la Ploiești, pentru că și în seara asta se întâmplă Summer Party la Ploiești acolo. Olix, Dan Fințescu plus o grămadă de prieteni live de la miezul nopții. Cred că pentru prima dată de la un eveniment care se întâmplă în aer liber, de la o scenă, ca să zic așa, generic scenă. Da, o cină romantică pentru mine și un eveniment interesant pentru Olix. Zic romantică pentru că am să mă duc cu câinele meu la o cină și apoi la o mic de veritată baie în mare. Ieri mă plimbam cu el pe faleze și făceam baie ca de obicei și cineva trece pe lângă mine, un copil, și mă întreabă: dar de ce nu ată câinele? Și am zis: ca să prindă pești. Și de acolo iată și porecla pentru câinele meu, câine de mare. Mulțumim frumos, Andreea Berghia, pentru butona și acolo în studioul principal din București. Seara frumoasă vă dorim! Vara asta la Kiss FM, ascult doar hituri!